De juiste medewerkers vinden is niet makkelijk. Ja, alsof je een eenhoorn zoekt. Maar met je vacature op Indeed vind je sneller mensen met de juiste skills. Verpleegkundigen met een HBOV-opleiding en minstens 4 jaar ervaring. Indeed heeft enorm veel kandidaten. En selectietools om de meest geschikte te vinden. Wauw, een shortlist met eenhoorns. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is dé specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. NPO Radio 1. VPRO. Vroeger, toen een dictator nog een dictator was. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, weet het vast nog hoe ook veel Europese leiders zich 8 jaar geleden tijdens de op democratie gerichte opstanden in de Arabische wereld snel achter de opstandelingen schaarden en tegen de zittende heersers zich keerden. Ondanks alle beloftes van onder meer economische steun is die Arabische lente in de meeste landen waar die zich manifesteren uitgedraaid op een teleurstelling en op nieuwe dictatoriale machthebbers. Toch vond dit weekend een historische top plaats tussen de belangrijkste Europese leiders en precies die nieuwe autocraten in de Arabische wereld. En er werden warme woorden van samenwerking gesproken. Straks een analyse van dit nieuwe Europese buitenlandbeleid in het licht van die top. Dat en meer tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Want eerst gaan we naar het Indische subcontinent. Daar wordt hoog spel gespeeld. Na de zelfmoordaanslag begin deze maand in de betwiste Kashmir-regio, waarbij meer dan 40 Indiaanse paramilitairen sneuvelden, lopen de spanningen hoog op tussen twee oude rivalen, India en Pakistan. Vannacht gaf de Indiaanse premier Modi zijn luchtmacht opdracht een vermeend kamp te bestoken van de organisatie Jaish-e-Mohammed, die achter de aanslag in Kashmir zou zitten. En dat kamp lag in Pakistan. Zijn die jongste schermutselingen nog onder controle te brengen? Of dreigt het conflict verder uit de hand te lopen? We vragen het twee oud-correspondenten en kenners van de landen en de regio. Susanna Koster werkte lang in Pakistan. En voor India moeten we bij Davy Boerema zijn. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, we gaan de details van de gebeurtenissen in. Maar hoe erg zijn jullie, Susanna, om met jou te beginnen geschrokken van de snelheid waarmee het nu escaleert? Ik en met mij ook mensen in Pakistan. Ik denk wel dat we gaan zo inderdaad in op de details, maar ja, dat er allerlei andere dingen meespelen waardoor we niet meteen hoeven te vrezen dat twee nucleaire machten met elkaar echt een voluit oorlog gaan voeren. Maar risico wat er nu gebeurt is het zeker. En je hebt gesproken met mensen in Pakistan vandaag en wat zeggen die? Angst. Er is angst dat er iets gaat gebeuren. Angst ook dat een meerderheid wil dat het Pakistanse leger ingrijpt. Die meerderheid wil dat ook. En begrijpt niet waarom het Pakistanse leger dat niet heeft onderschept. Dat dit zomaar heeft kunnen gebeuren. Die Indiaanse vliegtuigen. Ja. Davy, hoe reageerde jij erop toen je dit hoorde? Ja, toch wel verrast. Het zat er natuurlijk aan te komen. Modi zei meteen al, dit zal niet. We zullen ons wreken. Of we zullen in ieder geval, dit zal met een gepast antwoord beantwoord worden. Na die aanslag vorige week. Die aanslag, inderdaad. 12 dagen geleden. En, ja. Maar dat het dit zou zijn, dat ze op Pakistaans grondgebied echt binnen zouden drinken, dat is toch wel erg onverwacht. En dat is erg daadkrachtig en. Ja, echt erg onverwacht. Ja, want wat is er precies gebeurd vannacht? Ja, rond 3:30 vannacht zijn er, en dat is heel, er is heel veel onduidelijkheid hierover. De Indiase regering noemt het non-military non-military, wat was het ook alweer? Preemptive strikes. Non-military, ja. Preemptive strikes. Mooie, als je vage met een termen, paar, ja, straaljagers bommen gaat afgooien. Ja, precies. En op, ben ik benieuwd wat military is, maar goed. Ja, niet militaire doelen, dat het dan je eigen militaire macht is. Dat telt, ja, dan niet, ja, helemaal, nee, mee. Dat telt niet mee. En preemptive, omdat ze zeggen er waren inlichtingen dat er meer van dit soort, die we dus afgelopen week hebben gezien, dit soort aanslagen met zelfmoordcommando's gepleegd zouden worden door deze organisatie, de Jaish-e-Mohammed. Ja. En India had geen andere keus dan te reageren. Maar hoe ze nou echt gereageerd hebben, ja, daar is heel veel onduidelijkheid over. Ik lees dingen over dat er een kamp op een heuvel in een bos is gebombardeerd. Het begon al met de onduidelijkheid over waar dat kamp dan lag. Want Balakot, er zijn er twee van. Dat is de provincie, hè? Ja. Het stad, dorpje. Oh, stad-dorpje, sorry. Ja. En er ligt er eentje dicht bij de line of control. De grens waar Kashmir over verdeeld is. Mm-hmm. In India's bezet Kashmir en Pakistans bezet Kashmir. Dat zou dan betekenen dat ze over die lijn zijn gegaan. Maar die andere Balakot, die ligt 80 kilometer in Pakistaans gebied. En zijn ze dus de internationale grens overgegaan. Mm. Wat betekent dat dit de eerste keer is sinds 1971, toen beide landen vochten over Bangladesh. Of over waarbij, wat nu Bangladesh is, ja. Waarbij Bangladesh is ontstaan, ja, inderdaad. Dat niet meer gebeurd is. En dat maakt het zo bijzonder. En dat is nog niet bekend? Wat waar gebeurd is? Het is die andere Balakot. Het is die, die 80. Ja. Die verdere. Ja. Kilometer, okay, in. Ja, en andere details? Weten we iets over slachtoffers? Of? India spreekt van veel slachtoffers. Waaronder hoge mensen uit de Jaish-e-Mohammed. Mm. Waaronder zouden ze zelfs zeggen de zwager van de oprichter van de organisatie, Mansoor Azad. Dat is niet bevestigd. Nee. Aan Pakistanse zijde is wat het verhaal Pakistan anders. Wat zegt Pakistan erover, ja, Susanne? BBC Urdu is daar geweest en heeft gerapporteerd dat mensen inderdaad rond die tijd allerlei kabaal hoorden. Dat er één gewonde is gevallen. Hmm. Lichte verwondingen. Maar over doden wordt in elk geval niet gesproken. Is niet bekend dat er doden zijn gevallen. Hmm. En wat was de officiële Pakistaanse reactie? Er is een enorme speech geweest van de legerleider. En Pakistan eerder aanvankelijk had gezegd, nou, als India gaat reageren, dan reageren wij zeker terug. Waren het nu iets meer woorden van we kunnen beter met elkaar proberen dit vreedzaam op te lossen dan met oorlog. Hmm. Tegelijkertijd hebben ze ook wel gezegd dat er een gepaste reactie gaat komen. Maar het was eigenlijk behoorlijk gematigd. Ja. Davy, als jij zegt, dit is dan voor het eerst sinds 1971 dat India zoiets ingrijpends doet, zo ver over de grens. Waarom is dat? Is dat alleen om die terroristische organisatie, dat Jaish-e-Mohammed, een lesje te leren, of zit er meer achter? Ja, nou ja, India, daar hebben we het vaker over gehad. India bevindt zich natuurlijk in een verkiezingsjaar. Ja. Modi wil zich laten zien als een daadkrachtige premier. Zijn grootste kritiek op de vorige regering was ook altijd dat Manmohan Singh van de Congress Party niet daadkrachtig genoeg heeft gereageerd toen die andere grote aanslagen gebeurden in 2008. Waarbij de Lashkar-e-Taiba Mumbai drie dagen lang in zijn greep had. En dus nu moet hij laten zien, of wil hij laten zien, dat hij inderdaad die daadkrachtige premier is en ook terrorisme onder controle heeft. Zijn eerste reactie na de aanslagen was dat ze dit onder controle zullen hebben. Ja. Dus hij is er zeker bij gebaat om dit krachtig op te lossen en snel, vooral snel op te lossen. Ja. En hoe zit dat in Pakistan met bijvoorbeeld de nieuwe premier daar, meneer Khan? Hij zit er al een tijdje, maar nog niet zo heel erg lang. Wat is zijn positie? Heeft hij baat bij dit conflict? Zoals Modi dus kennelijk in aanloop naar de verkiezingen toch ook baat heeft erbij? Nee, en wanneer we trouwens over Imran Khan spreken, is het wel belangrijk om te weten dat hij verkozen is, liever dan gekozen in de aanloop naar de verkiezingen. Verkozen door? Door het leger. Hmm. Het leger bepaalt eigenlijk het buitenlandbeleid. En op dit moment, financieel gezien, staat Pakistan er heel slecht voor. Dus het kan zich eigenlijk geen slechte naam meer veroorloven als het gaat om optreden tegen militanten. Er is een organisatie, een Franse organisatie, die die bepaalt of landen wel of niet genoeg doen aan de FATF. Ja. Aan extremisme, terrorisme. Daar staan ze op een grijze lijst. Nou, als zij gezien worden als een land wat weer, zoals in dit geval, achter een aanslag zit, dan is dat niet goed voor ze. Kunnen ze verder naar de zwarte lijst. Ja. En dat betekent dat ze allerlei financiële geldschieters niet meer kunnen aanspreken. Toch ontkennen ze, dat is de beschuldiging van India, ja, hè, dat er banden zijn tussen de Pakistanse autoriteiten en deze beweging, dat die eigenlijk vrij spel krijgt in Pakistan. Dat wordt ontkend. Maar er wordt ook niet tegen opgetreden. Nee. Hoe zit het? Nou, militante organisaties krijgen in Pakistan wel degelijk vrij spel. Als een militante organisatie een demonstratie wil organiseren, dan is dat heel goed mogelijk. Zo kunnen ze dagenlang de straten blokkeren, mensen niet naar hun werk, angstig om naar buiten te gaan. Dat kan, maar een mensenrechtenorganisatie kan dat niet doen. Die kan eigenlijk niet eens beginnen met organiseren of ze worden al opgepakt. Omdat het een bedreiging is voor de macht van het Pakistanse leger. En deze mensen zijn dat niet. Ja. Maar er is dus een belang om dat blazoen van Pakistan wat op te fleuren. En te doen alsof je wel tegen dat soort organisaties optreedt. Kan daar nu ook een dynamiek ontstaan dat meer gaat gebeuren? Of zie je dat ook niet? Wat je meestal ziet, en dat is in de recente maanden ook gebeurd, dat belangrijke leiders die krijgen huisarrest, er wordt weer een organisatie verbannen. Bijvoorbeeld de Lashkar-e-Taiba, waar Davy het net over had. Die is al lang verbannen. Die achter de aanslagen zat in 2008. Waarbij 150 mensen omkwamen. Die heeft een andere naam gekregen in de vorm van een welzijnorganisatie. Die heeft nu weer een andere naam gekregen. Die is weer verbannen. Het is wachten op een nieuwe naam. En dan blijven ze gewoon opereren. Dus dat zie ik niet gebeuren. Dat het echt. Maar dan, Davy, is dat een herhaling van zetten? Ook in Indiase ogen natuurlijk. Terwijl, door deze daad en ook door die verkiezingsretoriek Modi natuurlijk wel iets losmaakt in India. Hè? Wat voor dynamiek kan daar dan ontstaan? Ja, wat Modi heel duidelijk zegt is: Pakistan, als jullie je probleem van terrorisme wat gericht is op India niet oplossen, dan doen wij het wel. Mm-hmm. India verkeert nu in een soort jubelstemming. Vooral zijn aanhangers. Ik heb overal. Maar kan dat jubelen een jubelstemming richting oorlog worden, denk je? Nee, ik denk dat het zeker ophoudt bij, of tenminste, zeker is ook moeilijk om te zeggen natuurlijk. Dat hij niet gebaat is bij een voortdurende oorlog, omdat er gewoon verkiezingen aankomen en dat wordt te messy, zullen we maar zeggen. Ja. Daadkracht betekent dat het ook snel opgelost is en dat je het adequaat snel oplost. Ik denk wel dat het lastig wordt, omdat het net zoals bij de surgical strikes, de precisie aanvallen die in 2016, nadat militanten die line of control overgingen en India's militaire basis aanvielen. Daar waren ze, dat bliezen ze erg op over wat er nou precies gebeurd was en hoe groot het de winst was, zeg maar, voor India. En later kwam daar toch uit dat het allemaal iets minder mooi was of iets minder groot was dan de Indiase overheid. En ik denk dat ze daar nog wel, want er gaan nu aantallen rond in de Indiase media over dat er 300 militanten zouden zijn vermoord. We hebben het. Maar dat zou kunnen betekenen dat er nog meer aanvallen volgen als ze dat succes willen oppoetsen. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat een veldje inderdaad zou zijn op dit verhaal. Maar dat hij dit nu al zo stevig staat en dat die jubelstemming ook zo stevig staat. Dat hij, denk ik, gewoon bereikt heeft wat hij wil. En vooral zijn eigen imago en het imago van de partij heeft neergezet. Okay. Vraag me wel af wat als de reactie van de Jais, zeg maar, terug zou zijn dat er een nieuwe aanslag is. Wat er dan weer gebeurt. Wat er dan gebeurt. Maar ik weet niet of dat nu zou gebeuren of juist weer na de verkiezingen. Goed. Ja. Nou, dank voor jullie analyse, Davy Boerema en Susanna Koster. Graag gedaan. Mekte Blagaris, Perita Dariloa Negri. Miss Internationaal. Bureau Buitenland. Eurobureau. Jonker, Merkel, May, Mogherini en ook onze eigen premier Rutte. Een keur aan Europese leiders maakte dit weekend zijn opwachting in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Voor een top tussen de EU en landen van de Arabische Liga. En daar werden ze door de glunderende president van Egypte, Sisi, ontvangen. Hij rolde de rode loper breed uit. Dat er vlak daarvoor maar liefst 9 veroordeelden na dubieuze processen in Egypte waren opgehangen, daarover bleef het opmerkelijk stil. En dat het Egyptische parlement ook nog eens vergevorderde plannen heeft om Sisi nog 15 jaar aan de macht te houden. Daarover werd in de afsluitende verklaring geen woord gesproken. Kijkt Europa weg als het om autocratische leiders als Sisi gaat? En is dat ernstig of juist een teken van een nieuw, meer realistisch buitenlandbeleid? In ons Eurobureau vandaag uit Brussel, Koert de Buff, verbonden aan het Tahrir Institute of Middle East Policy. Goedenavond, meneer de Buff. Goedenavond. U was jarenlang in Egypte woonachtig. En in hoeverre was deze top voor gastheer Sisi een diplomatiek succes? Ik denk dat het een groot succes was voor hem. Hij heeft altijd de moeite om uiteindelijk toch belangrijke gasten naar Egypte te krijgen. In het begin wou enkel Poetin komen. Even daarna kwam wel Hollande, omdat die wapens konden verkopen. Maar echt grote Europese leiders of Amerikanen is veel moeilijker. En hier heeft hij gewoon eigenlijk de top van de Europese Unie bij elkaar kunnen brengen. Ze zijn allemaal voor de camera gekomen, samen voor de foto, lachende gezichten. Ja. Dus dat geeft hem natuurlijk een grote legitimiteit. Ja, nou zou ik denken, als het al zo moeilijk is om mensen daar te krijgen, dan ga je niet in de week daarvoor, 2 weken daarvoor, 9 mensen ophangen en jezelf tot 2034 bijna opnieuw laten benoemen. Wat zegt het dat ze daarmee zelfs niet gewacht hebben tot na de top? Ja, maar er gebeurt natuurlijk elke dag iets in Egypte. Een schending van de mensenrechten, een wet die absoluut niet kan. Mensen die inderdaad veroordeeld of opgehangen worden of in de gevangenis gestopt of doodgeschoten. Dus er is op zich ook geen goed moment voor Egypte. Hè? Eén iets dat men wel heeft gedaan, is dat men uiteindelijk dat proces over die NGO's die veroordeeld waren voor buitenlandse financiering, dat is eigenlijk deze maand zogezegd opgelost. Hè? Ja. Dus men heeft aan de ene kant iets opgelost, maar natuurlijk andere problemen blijven maar komen. Ja. Maar goed, blijkbaar heeft dat toch de Europese leiders niet weerhouden om daar massaal naartoe te gaan. Nee. En heeft men gezegd van dat nemen we er maar eens rustig bij. En toch lijkt dat een beetje een paradox op verschillende manieren. Maar op de eerste plaats omdat Europa meer afstand hield tot de voormalige dictator die tijdens de Arabische Lente is afgezet, Mubarak, dan nu tot Sisi. Terwijl heel veel mensen zeggen toch dat de repressie onder Sisi erger is dan onder Mubarak. Ja, is absoluut erger. Om maar te zeggen, ook vrienden van mij zitten in de gevangenis. Hè. Dus Ala Abdel Fattah zit nog altijd in de gevangenis. Mohammed Adel van April 6, die 15 jaar in de gevangenis voor gewoon protesteren op straat. Mensen die in de gevangenis worden gezet om het posten van iets op Facebook. En ga zo maar door. Hè. Dus ik heb tegenwoordig meer vrienden in de gevangenis dan erbuiten. Ja. Maar het punt is dat er natuurlijk in vergelijking met Mubarak, de situatie in Egypte is erger, maar de geopolitieke situatie is volledig veranderd. Ja. En dan maakt het grote verschil. En wat is natuurlijk veranderd? 2 punten. Er zijn terroristische aanslagen gebeurd in Europa de voorbije jaren. Maar 2, misschien nog belangrijker, sinds 2015 zijn er honderdduizenden mensen uit de Arabische wereld of doorheen de Arabische wereld naar Europa gekomen. We hebben daar gezorgd voor een grote problemen van politieke stabiliteit. Ja. En dat is denk ik de grootste zorg van die politieke leiders. Ja, precies. En dat heeft bijvoorbeeld onze premier vermoedelijk mede geïnspireerd tot zijn uitspraken bij de Churchill-lezing die hij onlangs in Zürich hield, waarbij die zei: de EU moet niet vies willen zijn van macht. Je kunt de danspartner niet altijd kiezen. Je zult het soms moeten doen met wie er op de dansvloer staat. Dat was een voorbode van deze realpolitiek, moeten we het zo zien? Ik denk het wel. Je wist natuurlijk van, goed, ik moet daar naartoe gaan, dus ik moet dat ook wel even proberen te kaderen in plaats van zich enkel defensief te moeten opstellen. Dus dat is politiek, denk ik, de juiste keuze. Om dat zo te verwoorden. Nu goed, ik ben het er ook mee eens dat er met, laten we zeggen, die mensen, zoals Sisi, gepraat moet worden, of met Erdogan, of met Bouteflika van Algerije. Het zijn nu eenmaal onze buren. Hè? Dus niet praten vind ik ook geen optie. Mm. Maar uiteindelijk is het omwille van die migratie dat men een heel aantal principes die men uiteindelijk altijd zegt voorop te stellen, hè, niet in het minst democratie, niet in het minst mensenrechten of de rechtsstaat, dat men die principes eigenlijk overboord gooit. Ja. Omwille van dat ene probleem waar men een heilige schrik van heeft, en dat probleem is migratie. Ja. Dus men praat met iedereen, wat er ook gebeurt, zolang we maar een oplossing vinden voor dat migratiedossier. Ja, toch, als je het zelfs puur functioneel en niet moreel bekijkt, hè, volgens de wetten van de realpolitiek, hè, moraal bestaat niet in het buitenlands beleid, is daar een van de wetten, is het dan ook niet gewoon een paradox? We richten ons op migranten en veiligheidsrisico's door islamisering, die allebei juist mede het gevolg zijn van de corruptie en de repressie door die autoritaire regimes. Die les hadden we toch ook al geleerd, of niet? Ja, dat dachten we toch. Het was trouwens ook een tweet van Mohamed El Baradei, de Egyptische Nobelprijswinnaar vandaag, die zegt van ja, de verklaring, de gemeenschappelijke verklaring van de Europese Unie en de Arabische Liga, ja, daarin staat niets over mensenrechten en rechtsstaat of democratie als de belangrijkste basis van stabiliteit. En dat is natuurlijk de hele vraag. Wat zien we als stabiliteit? Zijn corrupte, repressieve regimes zoals vandaag in Egypte te vinden is, is dat een garantie van stabiliteit? Of is dat een mogelijkheid van de omvergooiing, van omverwerping van de stabiliteit? En het is toch ook wel het tweede, zonder twijfel, wat we zien in de gevangenissen waar de moslimbroeders met tienduizenden zijn vastgezet zonder proces. In die gevangenissen is radicalisering, ja, met hoge snelheid bezig. Ja. In de samenleving voel je opnieuw, ja, mensen die opnieuw het politiegeweld enorm zien toenemen. De arrogantie, de agressie van alle veiligheidsdiensten. En ook, ja, de straffeloosheid van die veiligheidsdiensten, die zomaar kunnen moorden en gevangen nemen en ontvoeren waar ze willen. Ja, dat is net hetgene wat heeft, wat de oorzaak is geweest van de Arabische lente, wat echt de trigger was van de protesten in 2011 in Tunesië, in Libië, in Egypte en overal. Dus als men denkt dat opnieuw door die repressieve regimes te steunen, dat men daar ook stabiliteit mee steunt, ik denk dat dat een grote vergissing is. Anderzijds zegt u ook, je moet wel met ze praten. En ja, bovendien, de les van de Arabische lente, een les van de Arabische lente, is ook dat het niet goed afgelopen is. Dat deze regimes in het gat gedoken zijn wat viel toen de oude dictators weggejaagd werden. En dat het, ik heb het nog niet eens over Libië, op veel plaatsen erger is geworden. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat we ook eens de hand in eigen boezem moeten steken en kijken van waarom zijn een aantal zaken mislukt. Eerst en vooral als we kijken naar Irak, dat nu opnieuw een klein beetje op de rails staat. Ja, uiteindelijk is het ook wel het Westen dat Irak, ja, in puin heeft gelegd. Hè? Dus, maar goed, dat was voor de Arabische lente. In de Arabische lente hadden we Tunesië en Libië die allebei eigenlijk op de goede weg waren. Libië na Gaddafi. Trouwens, even tussen haakjes, Gaddafi kwam ook op Europese toppen, Euro-Afrika-toppen. Dus en onze vorige migratieafspraken waren met hem. Ja. Precies, precies. Ja. Maar Libië is het, vroeg hulp aan Europa om hen te helpen bij de reconstructie, bij de reconciliatie enzovoort. Wij hebben het niet gegeven en we zagen uiteindelijk Libië uiteenvallen. Ja. Tunesië heeft het vandaag heel moeilijk economisch, ook voor een stuk politiek. Zij vragen onze hulp. Wel, wij moeten ook die hulp bieden. We moeten die landen die nou wel kiezen voor democratie, ja, die moeten we durven steunen. Maar ook dat doen we dan niet. Nee. Maar goed, als u ook zegt, je moet toch ook met mensen als Sisi in gesprek blijven. Hoe vinden we dan dat midden? Hoe kunnen we dan in de omgang met iemand als Sisi zowel de mensenrechten en die waarden waar Europa nog steeds voor zegt te staan hoog houden, zonder hypocriet te zijn, en ook een soort van realpolitiek bedrijven? Ja, uiteindelijk, wij hebben Sisi, of tenminste Egypte, nodig. Hè? Dat is heel duidelijk, zeker in zaken migratie en misschien een beetje terrorisme. Egypte heeft ook Europa nodig, hè? Economisch, voor wapens bijvoorbeeld, maar ook andere economische facetten, plus ook qua statuut, hè? Dus voor legitimiteit. Dus we hebben elkaar nodig. En dat gesprek, ja, moet gewoon eerlijker verlopen, dus uiteindelijk moet men het, ja, hebben telkens opnieuw. En de Egyptenaren vinden dat zeer vervelend, maar we moeten het telkens opnieuw op de agenda zetten. Ja. Telkens opnieuw als er iets gebeurt, zeggen, ja, dit kan niet. Hè? Dus als we dat niet doen, dan voelt men zich ook, ja, gelegitimeerd om het gewoon maar verder te doen zoals men het altijd heeft gedaan. Ja. En dat hebben we onder Mubarak ook gedaan. En daarin zullen we toch les moeten trekken, dat we dat niet kunnen. Ja. Ten tweede,

en heren, goedenavond. Vanaf donderdag in de bioscoop. De documentaire Het Pechtgevoel, die onze gast maakte over de gevierde en meest uitgevoerde hedendaagse componist ter wereld, de in Estland geboren Arvo Pecht. Die wordt gezien als een kluizenaar, maar wie hem aan het werk ziet met het Amsterdamse cello-octet beleeft juist het tegenovergestelde. Hier is Paul Hegeman. Kunststof. Uw presentator is Jenny Brouwer. Ja, Paul, het is misschien ook wel een beetje mythevorming, hè, dat we hem een kluizenaar noemen of hem zo zouden willen zien, of niet? Nou, ik denk niet alleen mythevorming. Het heeft ook te maken met het feit is... ik denk dat het ten grondslag tegen het feit is dat de man schuw is voor de grote publiciteit en dat hij een afkeer heeft van de waan van de dag. En dat hij dus een man is gewoon, ja, die heel erg op zichzelf is. En dat die, denk ik, dat hij in een microcosmos, dus in een kleine, in zijn vertrouwde omgeving. Mm-hmm. Dat zie je ook in de film, is dat een hele warme, vertrouwde man. En ook heel sociaal. Maar op het moment, als je niet tegen de waan van de dag kan, dan ben je al snel een kluizenaar. Ja, ik wou net zeggen, ik bedoel, ik vond het zo'n leuk. Stond pas geleden in The Guardian stond er een artikel over de proms in de Royal Albert Hall. En die kreeg Arvo voor het zoveelste keer een onderscheiding. Vooral in Engeland is hij echt populair. En er stond er zo grappig bij dat Arvo rende met de helft van zijn leeftijd, de snelheid van de helft van zijn leeftijd naar het podium toe, om met 2 maal de helft van zijn leeftijd weer terug te snellen. Want hij weet niet hoe snel hij dan weer weg moet zijn. Ja. 40 ja, en 20 ja, hebben ja, we het dan over. Denk ik ben er dan wel eventjes, maar dit is wel iets. Ik denk dat hij zijn longen moet volzuigen. Misschien moet hij wel beta-blokkers doen, zoals veel acteurs. Dat weet ik niet, hoor. Het pertgevoel, ja. Zo heb je je film genoemd. Wat is wat jou betreft het pertgevoel? Dat is de meest vervelende vraag die je me kunt stellen in het begin. Laten we daarmee beginnen. Ja, precies. Ik zou eerlijk zeggen dat die titel, het pertgevoel, die is bedacht door mijn dochter, grappig genoeg. Mijn werktitel was Het Mysterie van Arvo Pert. Want ik wilde toch eens wel achterkomen van wat nou die man was die zo ongelooflijk impact op de wereld had met zijn muziek. En of dat nou werkelijk, weet je al, wat we net zeiden, of het nou een kluisnaar was of een heel teruggetrokken, schuwe man. He, en ik wilde eigenlijk een beetje achterkomen wat voor soort type, wat voor man dat was. En ook dat hij in staat is om dat soort werk te creëren die zo'n enorme impact heeft. En ik denk dat de directe aanleiding is geweest is het feit op zich dat zeker de afgelopen jaren, dat is ook in diezelfde Guardian, want de Engelsen schrijven erg veel over Pert, dat is dat wel 70 films in de laatste jaren gebruiken muziek van Pert. Ja, van blockbusters tot werkelijk arthouse films. Ja, ik zag zaterdag, vrijdag was het op de vraag was, wat is voor jou het Pert-gevoel? Precies, heb je die nog? Is voor mij is... Het grappige is, het eerst was het pertgevoel van mij, eigenlijk, dat is ook zo heb ik de film gemaakt, een beetje de mozaïek. Dus ik heb verschillende mensen met verschillende disciplines aan verschillende achtergronden aan het woord gelaten om eigenlijk tastend te zoeken van wat nou uiteindelijk gewoon de kracht is en wat het wonder van Arvo Pert is. En toen zat ik zondag, hadden we een voorpremière in de Bali. En toen dacht ik, het Pert-gevoel is voor mij gek, dat je er zo ineens achter kon. En het een streven naar vrijheid, puurheid en zuiverheid. En toen dacht ik, waarom heb ik die film gemaakt? Ineens viel alles op zijn plaats. Ik heb die film gemaakt eigenlijk zoals ik dat vaak heb gedaan. Ook daarvoor met een film over de Oost-Congo en over de moeder-kindrelatie. Totaal een ander onderwerp. Mm-hmm, nogal. Dat is, ja precies, een totaal een ander onderwerp. Dat is omdat ik voor mij Arvo Pert belichaamt in zekere zin de antithese van onze samenleving. Ik vind onze, juist weg bij de waan van de dag. Ja, de waan van de dag. Onze samenleving bestaat uit een naar soort neoliberalisme. Ik bedoel, ik las de afgelopen week in Le Monde een artikel van waarom wij voor het eerst, ik zag niet dat Nederlandse kranten dat niet oppikken, dat wij voor de eerste keer niet meer ouder worden. En waarom worden wij niet meer ouder? Wat zou je denken? Waarom worden wij niet meer niet ouder? Meer we ouder. Worden juist toch steeds wij ouder en niet ouder. Meer ouder? Nee, sinds een paar jaar niet meer. Hoe bedoel je? Frankrijk is de oudste. Qua leeftijd of qua ja, qua leeftijd. Qua leeftijd. Nee, qua geest zijn we nooit echt oud geworden. Maar worden toch 115, 110, nee, 120 we worden is dus de belofte. Niet meer ouder. Oh. Dus in Frankrijk, de oudste vrouw van de wereld is Japan, 87. Daaronder zit Frankrijk. Maar die worden niet meer ouder. En hoe komt dat? Dat komt door een enorm, steeds groeiende, meer grotere kloof tussen arm en rijk. De verschil tussen de mensen. Dwalen we arm... nu niet af van Pert? Nee, we komen er helemaal weer terug. En de mensen die arm zijn, en die gaan 11 jaar eerder dood dan de mensen die rijk zijn. Komen we terug bij Pert. Pert staat in feite van. En in feite is een. Daarom op een gegeven moment een andere werktitel was: Tussen hoofd en hart. Tussen hemel en aarde. Want dat vond ik allemaal van die esoterische, zweverige titels. Maar goed dat jij die dochter hebt. Ja, is dat de dochter die voor het ITVA mij. En dat wordt, is dus een citaat in de film van Marcel Munnikoff van het Cello Octet. En die kan het zo vreselijk mooi verwoorden. En die zegt tegen mij... En eigenlijk wat we allemaal doen is... We moeten die man beschermen ook. Maar hij Wacht, we kunnen hem laten horen. Ja, precies, ja, dit goed, fragment hebben we klaarstaan. Even zoeken hoor, want hier komen we nu opeens... Ja. Hij heeft iets in zijn muziek en in zijn persoon wat iedereen universeel aanspreekt op zijn eigen manier. Iedereen kan een glimp opvangen van iets wat hij herkent of waar hij naar snakt. Dat kan rust zijn, dat kan spiritualiteit zijn. Dat kan gewoon één prachtig mooie noot zijn. Of vriendschap zijn. Of homogeen. Ja, dit bedoel ik. En al die elementen zitten daarin en de zoektocht daarnaar, als wij daarmee werken... Dan kun je ineens zo'n klik hebben van, nu hebben we hem te pakken. Nu hebben we het Pert-gevoel. Ja, nu hebben we het Pert-gevoel. Nu hebben we dat Pert-gevoel. Heel duidelijk gesteld door Marcus van den Munkhof. Ja. We gaan het hebben over Arvo Pert. En over nog veel meer, Paul Heegman, de tegel ligt daar. Die heb je inmiddels beschreven. Straks wordt duidelijk wat daar op is komen te staan. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs via Twitter, hashtag Radio Kunststof. Of via de Radio 1-app, dat kan ook. En we zijn altijd terug te luisteren op ieder moment van de dag... via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien via nporadio1.nl. Paul Heegman, documentairemaker, journalist... maar ook oprichter van een filmtheater in je eigen woonplaats Bergen. Muziek is altijd de rode draad geweest in je werk. En ik hou ook van lesgeven, moet ik erbij zeggen. Wat zeg je? Ik hou ook van lesgeven. Je houdt ook van lesgeven. Ja, Dat was mij al heel snel duidelijk. Serieus? Dat kan ik me helemaal voorstellen. Oh, nee, misschien hou ik de complex van praten houden. Ja, oké. Nou, dat gaat meestal samen. Dat het een compliment is. Tuurlijk. Okay. Als filmjournalist interviewde je de grote der aarde... in een tijd dat je niet met 50 andere collega's... in 5 minuten tijd die ene steracteur moest interviewen. Nee, heb ik ook wel meegemaakt ook, hoor. Ik heb het begin daarvan meegemaakt. Maar je hebt ook nog de gouden jaren meegemaakt... Jaren 80, 90. Ik heb het heel goed gehad. Ja. Daar hebben we het misschien ook nog over. Je maakte vele films, programma's. Bijvoorbeeld een film met Leonard Cohen over muziek en spiritualiteit. Je maakte films over de muziekscenes in Mali en Cuba. En onlangs nog een film over Ton Koopman, de dirigent. Ja. En nu is er een nieuwe film vanaf donderdag in de bioscoop. Het Pert-gevoel, een documentaire over de grootste nog levende componist Arvo Pert. En voor alle mensen die nu luisteren en denken... ik heb nog nooit van die man gehoord, dat zou best kunnen. Maar ze hebben de muziek wel gehoord, want daar ontkom je bijna niet aan. Hè? Zoals je daar net al zei, er wordt enorm veel muziek van Pert gebruikt... door filmregisseurs. Ja, het wordt wel af en toe een beetje een karikatuur. Want als je Spiegel googelt... Ja. Dan denk ik van, dat is niet zo'n compliment voor de BBC. Dan zie je 6 documentaires van de BBC onder elkaar staan... die allemaal Spiegel in Spiegel gebruiken. En denk ik, kom op jongens, wat meer fantasie. Oké, we gaan luisteren. Spiegel in Spiegel. Thank you. Hele mooie uitvoering is dit van Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt, Litas Batashvilja. Vind jij ook een mooie uitvoering, hè? Heel mooi, Paul. Ja. Ja, mensen zullen nu wel... Oh, dat is dus Arvo Pärt. Ja. Zo zal het toch wel gaan. Ik moet dan zeggen dat een van de mooiste film die ik vorig jaar zag... die heette Foxtrot. Dat was een Israëlische film. Ja. En de climax daarvan dacht ik, toen zette ik Spiegel im Spiegel weer in. Maar die film was zo onvoorstelbaar mooi en het werkte zo fenomenaal dat ik helemaal me gewonnen gegeven heb. En dan moet ik zeggen dat in de film legt ook die zwarte regisseur, hè, die dus die film Felicité gemaakt heeft, en die Pärt dus niet alleen gebruikt die muziek als soundtrack, als op de achtergrond, maar waarin hij dus ook een deel van de plot maakt. Dat is heel origineel. En die legt op een fantastische manier uit van waarom dus die muziek zo'n kracht heeft in film. Heb je ook wel eens een film gezien dat je dacht, het klopt hier helemaal niet, blijf van Pärt af? Nee, en dat legt dus die regisseur precies uit. Want hij zegt normaal gesproken, dus als je soundtrack, dat als op het moment dat het treurigheid is, gaat muziek in mineur. Op het moment dat er gewoon actie is en zo, gooi je er wat technomuziek tegenaan. Maar bij Pärt is het merkwaardige is dat hij legt dan uit en zegt, dan kijk bijvoorbeeld dat vrouwtje wat daar loopt, en of dat gebouw, als je die muziek daar overheen zet, gaat het dat vrouwtje kleuren. Het past altijd. Het past altijd. En er zit een bepaald soort magie in. En hij zegt, dat is voor mij niet helemaal te begrijpen waarom. Mm-hmm. Ik kan het ook niet uit, rationeel, ik kan het niet verklaren. Dat is de regisseur die jij gesproken hebt voor je film. Die Frans-Senegalese regisseur. Want dat is wat je hebt gedaan. Je bent niet op zoek gegaan naar de verhalen van Pärt of over Pärt. Je hebt niet zijn biografie verteld. Je bent op zoek gegaan naar de magie van de muziek. Ja, hoewel en ik ook wel zijn biografie doe. Je hebt daarvoor heel veel verschillende mensen gesproken. Ja. En zeer uiteenlopende mensen. Van kunstenaars zoals Yiri Gilian, de choreograaf, tot een hele hippe techno-componiste, tot de hardcore klassieke muzici die vertellen over hem. Wat deed je besluiten om een film over deze man te maken, die nu in de 80 is? Nou, ik was altijd al gefascineerd door die man. En toen ik films begon te maken. En ik ben begonnen met films maken met bij de VARA. Kippenvel. En ik was eigenlijk leraar Frans daarvoor. En bij de VARA ben ik filmprogrammeur en begon ik films te maken. En ik kreeg al de gelegenheid om snel een helemaal goed muziekprogramma te maken. En dat was heel succesvol, Kippenvel. Want elke artiest die we hebben iedereen gehad. Tot Zappa toe. Iedereen die wilde in het programma. Zat je in het programma en dan wist je dat je de week daarna in de top 20 stond. Dat was heel succesvol. Toen al kwam ik in contact met de muziek van Pärt. En dat was eind jaren 80, 90. En ik vond het altijd fascinerend. Tot ik voor de VPRO een special maakte over ICM-label. En dat is van Manfred Eiger. En Manfred Eiger is dus de man geweest. Dat is een soort legende in de muziekwereld. Mm-hmm. Met zijn ICM-label. Mm-hmm. Die eigenlijk Pärt gelanceerd heeft. Halverwege 86 ongeveer met Tabula Rasa. Gespeeld door Keith Jarrett, Fidon Kramer. Maar is ook fenomenale opgegaan. Dat is gewoon volgens mij miljoenen van verkocht ook. Manfred Eiger, hij hoorde op een gegeven moment in de auto Suma. Een keertje dacht hij, die muziek moet ik opnemen. En met Eiger heeft in feite alles altijd opgenomen. En ik had Eiger, toen ik die film maakte, Eiger is een hele bijzondere man. Is een beetje... We hebben een uur de tijd, maar laten we bij het onderwerp blijven. Maar ik moet dit toch even vertellen. Ja. Want Eiger is net namelijk als Pärt. Hij heeft geen mobiel, geen auto. Hij wil dat soort dingen niets mee te maken hebben. Hij heeft eigenlijk de waan van de dag en de moderne wereld moet op afstand blijven. En toch is hij niet wereldvreemd. En op een gegeven moment zei hij van, ik wil een film maken over Pärt. Ja, ik help je mee. Dat is natuurlijk al uniek. Maar dan moet het op een natuurlijke situatie zijn. Dus dat betekent dat als ik met hem nieuw werk opneem. Ja, ja. Maar Pärt neemt al een jaar lang niks op. Dus het was wachten. Maar hij wilde toch niet als Talkinghead of als in de film komen. Dus dat wilde hij Pärt niet van. Nee, dat wilde Eiger niet. Eiger niet. Pärt, wilde dat jij hem gewoon al werkend zou filmen. Precies. En dat zette mij aan het denken. Toen dacht ik, verrek. Ik heb ook dat gevoel, ik heb wel eens beelden van hem gezien, hè, van Pärt, van dat hij interviewde. Nou, dat is om te huilen. Dan stottert hij een beetje. Dan is hij dus echt die kluizenaar, heel schuwe man. Maar ik heb ook opnamen gezien van Eiger. Dat ze een opname hadden in een kerk in Estland. En dan was de opname geslaagd. En dan vielen ze elkaar in de armen en danste de kerk uit. Ja, toen dacht je, dat is een andere man. Die man kan niet zo zijn. En toen ook Eiger zegt, ik wil de natuurlijke situatie. Die wist natuurlijk al lang, dat zei niet tegen mij. Die wist natuurlijk, hij komt pas tot zijn recht als je hem in een natuurlijke situatie werkende filmt. En vandaar dat ik op het idee kwam van met het cello-octet. En natuurlijk een geschenk uit de hemel. Dat hij voor het cello-octet helemaal naar Amsterdam kwam. Wat natuurlijk wat uniek wat dan, is en heel wat bijzonder. Wat een klein wondertje is. Ja. Zeg en daar mocht jij bij zijn. Ja, daar mocht ik bij zijn. En dat was natuurlijk ook een gok. En dat hè? Is de basis van de film, dat zou is de je basis kunnen van zeggen, de ruggengraat van de film. Ja, ja. Zeggen, ja. Dat je hem daar ziet, helemaal in zichzelf gekeerd, maar ook ja, maar met ook, zijn muziek ja, ja. En met die jonge muzici ja. Luisterend. Ook, ja, maar en ook die motoriek van die man. En dan denk je ook van, ja, die man is in de 80 en hij beweegt zich werkelijk. De manier waarop hij van dat podiumpje afstapt, de manier waarop hij die gebaren maakt. En het hoogtepunt van de film vind ik zelf, die 4 minuten waarin ik getrokken shot heb op het einde, vlak voor het einde, heb ik afgekeken van de Matthäus Passion met Rijmer de Leeuw van Sherry Duin. Ben ik heel eerlijk in. Ja. Die heb ik me door laten inspireren. De Matthäus Passion zie je een Rijmer de Leeuw begaaf zijn hoofd in zijn handen voordat hij op moet ja, komen. Hij heeft hij nooit gedaan. Prachtige scène. Toen dacht ik, dat is heel mooi en gewaagd om dit te doen. En toen zag ik dat getrokken shot. En in dat getrokken shot heeft hij ongeveer iets van 25 gelaatsexpressies. Van kwaadheid, irritatie, tot berusting, tot een gevoel van gratie, genade, van gelukzaligheid. En dat zie je in een paar minuten tijd. En dacht ik, dat moet ik laten staan. Ja. Dat is dus de man ten voeten. Dat is hem dus. Dat zit ongeveer op het einde van de film. En ondertussen heb je dus heel veel verschillende mensen gesproken over Pert, over de magie van die muziek. We laten even een fragment horen van de dirigent van het Kamerkoor, Raoul Booste. Ik heb de ervaring dat als ik zijn muziek hoor, dat ik mezelf beter leer kennen. Ik word gespiegeld. Ik heb een ontmoeting met mezelf. En ik denk dat dat een stuk essentie is van de muziek van Avo Pärt. Het ontzenuwt, het onthaast, het brengt bij jezelf, het is confronterend, maar ook troostend. Ja, prachtige uitspraak vind ik dit van Raoul Booste. Het ontzenuwt, het onthaast. Wat doet het bij jou? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht van jeetje, wat ik op het tegeltje geschreven heb, dat lijkt wel heel erg veel wat Raoul zegt. Ik heb bij Pärt vooral een gek genoeg luister ik met meestal als ik in de ochtend opsta en ik heb een dag voor mezelf, in ieder geval een ochtend voor mezelf. En doe wat oefeningen en dan pak ik een kop koffie en wat ik woon goed in weg. Een soort mix van yoga en zelfvoldane en zelfverzonnen gymnastiek oefeningen. Maar en daar voel ik me altijd heel goed bij. En dan ga ik daar zitten en dan ik woon heel mooi op een hoekhuis met een prachtige treurwilgen eromheen om het huis heen. En dan zet ik die in muziek Bergen op. Dus. Ja, in Bergen. Ik heb een Cali klaar, is heel mooi. En dan als ik die muziek dan opzet, dan kijk ik naar buiten. En een gevoel van gelukzaligheid maakt zich dan van mijn meester. Dan denk ik van, ook in situaties dat het minder met mijn leven, want dat heeft iedereen natuurlijk, maar altijd op een moment denk ik, jeetje, wat een geluk dat ik onderdeel mag zijn van dit. En hoe vaak, vooral als nu bijvoorbeeld, als je de eerste lenteknoppen ziet, dan denk ik, ja, het klinkt allemaal een beetje keukenpoëtisch. Zeg het maar gewoon allemaal maar het is hard. Heel erg, luister een paar mensen precies, mee. Het is gewoon, precies. Maar het is heel eerlijk. Ja. Maar aan de andere kant heb ik ook zo, en dat heb ik natuurlijk wel, bijvoorbeeld gek genoeg, ook gisteren draaide ik muziek van Salif Keita uit Mali. En daar heb ik eigenlijk hetzelfde gevoel bij. Als en dan zet ik Sorrow op van Salif Keita. En dan heb ik ook die afwisseling van dan totale gelukzaligheid. Maar daarnaast staat het ook van, dan kan er een immens verdriet van mijn meester maken door die schoonheid. Want ik word alleen altijd, ik kan alleen maar huilen als ik iets mooi vind. Niet van als ik verdrietig ben. Oh. Ja, dat is precies tegenovergestelde. Maar het feit op zich, en ik denk dat dat heel veel te maken heeft met wat ik ook op het tegeltje heb geschreven en ook waarom ik die film gemaakt heb, is nogmaals, dat zei ik ook. Ik vind deze wereld is zo zonde en die wordt naar de kloten geholpen. En deze hele nare neoliberale wereld, waarin de kloof tussen arm en rijk maar groter wordt. Mm-hmm. Waarin we elkaar onszelf om zeep helpen. Mm-hmm. Het is hartstikke fijn om vandaag op het ras te zitten. Maar iedereen weet ook, er klopt hier iets niet. Ja. Nou ja, en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Het gaat gewoon niet goed met deze wereld. En ja, en dat, daar maakt de muziek. Petten maakt zich daar gewoon je heel erg van bewust. Doordat hij op de een of andere manier iets van zuiverheid. En kan, dat... Nou, het woord religieus valt regelmatig. Ja, het woord spiritueel valt regelmatig. En dat wordt niet per se uitgesproken door mensen die religieus zijn. Nee. Nee, dat klopt. En ik vind het ook wel mooi in de film is dat heb ik met opzet gelaten. Er zijn mensen die vinden dat van dat had je niet moeten doen, want ze hapen te veel. Zelf vond ze dat niet. Maar Candida Thompson van Sinfonietta Amsterdam, of de Amsterdam Sinfonietta, die zie echt tasten naar wat die spiritualiteit is. Zij is niet religieus, maar op de een of andere manier zegt ze, is deze muziek zo verschrikkelijk spiritueel. En het mooie ervan is, die spiritualiteit trekt mensen zo aan. En dat is waarschijnlijk een van de verklaringen waarom het zo universeel aanspreekt, de muziek van Pert. Maar ik kan niet precies uitleggen waar dat nou in zit. Laat dat dan het magische zijn van die muziek, toch? Want een antwoord krijg jij ook niet met je film. Nee, maar dat is ook niet mijn bedoeling. De bedoeling van deze film is ook uiteindelijk gewoon dat het een heleboel steentjes aandraagt. En dan mag de toeschouwer, de kijker, en ik denk dat film altijd op zijn best is, mag op een gegeven moment zelf het bouwwerkje maken. Zijn eigen bouwwerkje maken. Je maakte trouwens eerder de film Spirit, Show and Songs over muziek in combinatie met spiritualiteit. Ja. Met Leonard Cohen, ik noemde hem net al, als gids. Is het een onderwerp dat jou speciaal interesseert? Ja, nee, maar dat is fijn dat je deze vraag stelt. Want de andere antwoord op de vraag waarom je dit gemaakt hebt is, ik maakte die film in de tijd voor de Icon. Was een peperdure productie. In 94 geloof ik. Ja, was een peperdure productie. Mm-hmm. Want er zat in Lorena McKennett. Allemaal mensen die trouwens in april in Carré en in Nederland met uitverkochte huizen staan. Heel grappig, allemaal. Dead Can Dance zat erin, is ook in Nederland in april. En Houston de Doer zat erin. Allemaal Tori Amos. Allemaal hele grote namen. Was een hele peperdure film. En ook Gangstar, rappers uit Amerika. Dus een heel divers gezelschap. Mm-hmm. Nou, dat was deel 1 in een trilogie. De relatie tussen popmuziek en spiritualiteit. En de afspraak was gemaakt met de leiding destijds van de Icon. Dat het tweede deel zou gaan over film en spiritualiteit. Met Paul Schrader, Scorsese. En allemaal spirituele films. En het derde deel het zou gaan over klassieke muziek. John Taverner, vind ik ook een groot fan van ben. En Arvo Pärtal, daar heb je hem al. Maar de wisseling van de wacht, en zo gaat het wel meer natuurlijk in heel veel. Ging niet door. Dus je hebt alleen die eerste deel heb je gemaakt. Ja. Maar terug naar mijn vraag, is het een onderwerp dat jou. Ja, daarmee heb je wel voor een deel antwoord op de vraag. Hè? Ja, want je wilde een hele serie maken bij de Icon. Maar waarom? Ben je religieus opgevoed eigenlijk? Ja, ik ben wel. Nou ja, ik ben een katholiek van huis uit. Maar ik was al, moet ik zeggen, ik zat al heel snel. Dat is al een veegteken als je het zo zegt, hè? Nou, nee hoor, ik heb geen problemen. Nee, maar ik had echt mijn moeder was echt een best streng katholiek. Mm-hmm. Mijn vader werd één dag katholiek om met mijn moeder te trouwen. En godzijdank, dat was een prachtige combinatie. Ja, want anders was je er niet geweest. Nee, maar het was ook een prachtige combinatie. Dat hielp ons een beetje in balans. Dus niemand heeft een tik. Hebben eigenlijk alleen maar een mooie van het katholicisme meegenomen. Dus ik herinner me nog. Je bedoelt, het was een goede combinatie. Omdat het lichte met het zware samenkwam. Precies, precies heb je mooi gezegd. Goed in evenwicht. En ik zat, op een gegeven moment zat je alleen in de kerk. Ik ben zelfs nog misdienaar geweest, de korte tijd. Maar heel kort hoor. En het was veel te vroeg. En het was op een gegeven moment dat. Even kijken wat wilde ik zeggen. Precies. Op een gegeven moment zat ik dus eigenlijk in de kerk. Toen dacht ik, maar ik zit hier eigenlijk alleen nog maar te genieten door de mooie meisjes om me heen en door de muziek. Want ik moet eerlijk zeggen dat kerkmuziek, toch de een of andere manier, dat zou toch wel een rol zijn. Ik bedoel, als je dan toch een kantate van Bach hoorde. En zelfs als kind, terwijl je toch alleen maar van popmuziek hield. Ja, dat ging toch wel door merg en been. Dat was toch. Nou, dan stelde ik me door een hele wereld ervoor, snap je? Dat is zo universeel en zo mooi en zo prachtig. Ik denk, ik ben natuurlijk niet voor niks een filosofie gaan studeren. Dat zal ook wel een reden zijn. Dus een bepaalde drang om het wat, het hoe, het waarom van de dingen te verkennen. Ja, dat zit wel sterk in me. Terug naar Arvo Pärt. Ja. Want de man is geboren in Estland. Ja. Van 44 tot 91 maakte Estland onderdeel uit van de Sovjet-Unie. Mm-hmm. En op een gegeven moment raakte hij in de ban van de religie. Wat dus terug te horen is, ook in zijn muziek. Dat was geen fijne combinatie. Ik moet eerst zeggen dat hij eerst, want het heeft dan een leuke weg heeft hij bewandeld. Dat is dat Arvo Pärt. We gaan even naar het nieuws van 8 uur. Ja. Ik word daar een beetje door overvallen. Zo dadelijk zijn we terug. Gaan we door. NPO Radio 1.